szomorú vagy, tudom, de nincs más választás. Anyád meghalt, és már nem tetsz ezenre semmit. Az élet fájdalmas, és nincs a remény a jóra. Anyás sírkő,